Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Wołodymyr Zełenski poinformował o kolejnych niepowodzeniach Rosji na froncie. Ukrainie udało się zniszczyć wszystkie rakiety Kalibr i Kinżał wystrzelone przez agresora. Nie najlepsza pogoda nie zniechęciła mieszkańców Warszawy. Tłumy osób wzięły udział w Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny. Życie to jest dar i powinniśmy o ten dar dbać, pielęgnować go. Przed widzami i słuchaczami ostatni dzień Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, Dwa Teatry. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu ostatnich dni obrona przeciwlotnicza i lotnictwo ukraińskie zestrzeliły ponad 30 rakiet i około 50 dronów bojowych. Podkreślił, że zniszczono wszystkie rakiety Kalibr i Kinżał wystrzelone przez Rosjan w kierunku ukraińskich miast. W swoim wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński przywódca zaznaczył, że wbrew twierdzeniom strony rosyjskiej wszystkie wyrzutnie rakiet Patriot nadal działają. Prezydent Ratoktow w Rosji twierdzi, że nasze patrioty zostały zniszczone, nadal tutaj są, działają i zestrzeliwują rosyjskie rakiety z maksymalną skutecznością. Żaden patriot nie został zniszczony. Wołodymyr Zełenski dodał, że wojska ukraińskie powoli odzyskują zajęte przez Rosjan tereny. Jak podkreślił, postęp kontrofensywy będzie coraz szybszy w miarę, jak Ukraina będzie otrzymywała nowy sprzęt od swoich zachodnich sojuszników. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego sprawa rzezi wołyńskiej powinna zostać rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. Wiceszef polskiej dyplomacji odniósł się do słów szefa ukraińskiego IPN-u Antona Drobowicza, który powiedział w wywiadzie, że Kijów nie pozwoli na ekshumację zabitych podczas rzezi wołyńskiej, ponieważ Polska nie odnowiła zdewastowanego pomnika ku czci żołnierzy UPA na Podkarpaciu. Paweł Jabłoński podkreślił w TVP Info, że słowa te są niewłaściwe i szkodzą stosunkom polsko-ukraińskim. Po pierwsze, w ogóle stawianie warunków między partnerami jest niewłaściwe. Po drugie, tutaj nie ma mowy o żadnej symetrii. Ofiary zbrodni zasługują na upamiętnienie, ofiary zbrodni mają prawo do pochówku. My nie chcemy tutaj stawiać komukolwiek warunków, jakichkolwiek, bo ja uważam, że to się da porozumieć, że jest też podejście po stronie ukraińskiej, które to rozumie. No ale na przykład mi jest trudno sobie wyobrazić, żeby ta sprawa nie została zakończona, rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Teraz w tym serwisie smutna wiadomość. Zmarła dr Jolanta Wadowska-Król. Informację przekazał w mediach społecznościowych prezydent Katowic Marcin Krupa. Doktor Wadowska-Król w latach 1974-1981 uratowała przed zachorowaniem lub śmiercią na ołowicę setki dzieci mieszkających w Katowicach i okolicy. Kilka lat temu w Katowicach przy ulicy Gliwickiej odsłonięto mural z jej podobizną. Z kolei dwa lata temu Jolanta Wadowska-Król została uhonorowana tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Mówiła wtedy, że ówczesne badania były prowadzone w ścisłej tajemnicy. Gdyby media się dowiedziały, to moja praca byłaby wstrzymana. Ja prosiłam rodziców, będziemy badać te dzieci, będziemy je leczyć, wysyłać do sanatoriów, ale proszę jak najciszej. To wtedy nie było dobre dla tej propagandy sukcesu. To absolutnie przykład bohatera naszych czasów. Człowieka, który bez względu na przeciwności losu tamtego systemu położył wszystko na jedną szalę, napisał Marcin Krupa. Doktor Wadowska-Król od 2017 roku była honorowym obywatelem Katowic. Była też odznaczona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Miała 84 lata. Pod hasłem Dzieci przyszłością Polski ulicami Warszawy przeszedł wczoraj Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie zaczęło się na Placu Zamkowym, gdzie do zgromadzonych przemawiali goście z Polski i z zagranicy, wśród nich działacze ruchu Pro-Life. Następnie marsz z Placu Zamkowego przeszedł krakowskim przedmieściem do pomnika Kopernika. Uczestnicy podkreślali, że przyszliby pokazać, jak ważne są dla nich takie wartości jak rodzina i życie. Jesteśmy tu, żeby dać jasne, zdecydowane, piękne, publiczne świadectwo naszego przywiązania do tych najważniejszych, fundamentalnych wartości, które zapisane są w naszym kodzie genetycznym. Życie to jest dar i powinniśmy o ten dar dbać, pielęgnować go. Przyszliśmy tutaj po to, żeby afirmować polską rodzinę. Ja osobiście sam jestem z rodziny wielodzietnej. Rodzina to bezpieczeństwo, rodzina to siła. W rodzinie ludzie sobie wzajemnie pomagają. Rodzina to dom. Dla mnie jest rodzina najważniejsza. Normalna rodzina jest potrzebna. Chcieliśmy przyjechać już nie pierwszy raz na ten marsz, żeby po prostu być i żeby dać świadectwo, że rodziny są i że warto, żeby były. Marsz zakończyła msza święta w Bazylice Świętego Krzyża. To już ostatni dzień festiwalu Dwa Teatry. O Grand Prix i liczne nagrody festiwalu rywalizuje 16 spektakli Teatru Telewizji, 28 słuchowisk radiowych. Na miejscu jest Małgorzata Wosiek. Juror w konkursie słuchowisk radiowych, pisarz i reżyser radiowy Marek Kochan powiedział, że wybór najlepszego słuchowiska nie jest łatwy. Mamy bardzo trudną sytuację z wyborem najlepszego słuchowiska, ponieważ jest wiele słuchowisk, które mogłyby dostać Grand Prix. Kolejny juror w konkursie słuchowisk radiowych, aktor i reżyser radiowy Andrzej Mastalerz, zaznaczył, że często przy wybitnych słuchowiskach wybór najlepszego to kwestia gustu. Uwzględniając to, że oczywiście nie mamy żadnych zastrzeżeń warsztatowych, no to potem już wchodzi kwestia gustu. Jak dodał, decyzja o nagrodzie ma też swoje konsekwencje. To też jest odpowiedzialność nasza, bo my w pewien sposób kreujemy gusty. Mówimy, to jest dobre, a to nie jest dobre. Wielka gala zamknięcia 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, Dwa Teatry, odbędzie się w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 19. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Dodajmy, że więcej informacji znajdziemy w specjalnym serwisie dwateatry.polskieradio.pl. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Filip Jaregi i Karolina Kosińska, bardzo dziękujemy za te informacje. W poniedziałek do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze z południa Europy i to dobre informacje dla tych, którzy chcą już trochę poleniuchować. Chociaż to ostatni tydzień szkoły, więc warto będzie jakoś zacisnąć zęby i pogodzić jedno z drugim. Dopiero po południu zachmurzy się, może popadać i zagrzmieć głównie na północnym wschodzie i na krańcach wschodnich, a także lokalnie na zachodzie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18-20 stopni Celsjusza nad morzem, na wschodzie kraju 23-25 do 29 na południowych krańcach Polski. Wiatr nadal słaby, zmienny, w burzach porywisty, uwaga, do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Skomplikowane to wszystko. Na wschodzie, na zachodzie, na północy, tu trochę deszczu. Tak dzisiaj, proszę Państwa, po obwódce, można powiedzieć, po obwodzie naszego pięknego kraju będą deszcze, po południu, zdaje się, na wschodzie bardziej burze, tak? Tak, no proszę pana, no jak mielibyśmy taką mapkę i takiego ludzika, to w ciągu dnia możemy go przestawiać, żeby unikać tych opadów i burz, no ale takie są uroki czerwca. Dzień dobry, witają się. Piotr Firan. I Karol Gnat, ależ miło z państwem o poranku. Proszę państwa, Karol wrócił od razu, wyższe temperatury. Zaczynamy. I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep jak to w pracy o poranku, już zaczynają się wycieczki z pokoju do pokoju. Ładne takie zawsze odwiedziny. Tak, bardzo przyjemne. Człowiek się rozgrzeje, przynajmniej uśmiechnie. Także, proszę Państwa, to 19 dzień czerwca, 170 dzień roku. Słońce jest z nami od 4.14, zajdzie o 21.00, a dzień będzie trwał 16 godzin 46 minut. W centrum na razie na nic poszukiwanie chmur, bo piękne nie było, błękitne, więc jeśli zagląda Państwo już do łóżka, to bardzo dobrze. A w środę, panie redaktorze, 21 czerwca, czyli jakby nie liczyć pojutrze, po południu Słońce znajdzie się w punkcie raka, co oznacza, że będziemy mieli astronomiczne lato. No i się dopiero zacznie. Tak, proszę Państwa, parawany już trzeba szykować. Nad Bałtykiem może być wietrznie, a żeby ta opalenizna równo się ułożyła, no to trzeba się od tego wiatru osłonić. Bonifacy, Gerwazy, Julianna, Michalina, Protazy i Romuald mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego, tak, dla Państwa. Dzień kota Garfielda. Też wszystkim kotom składamy dzisiaj serdeczne życzenia. Jakoś się tak zdarza, że ostatnio w poranku często o tych kotach mówimy i to chyba nie przypadek. One jakoś tutaj się pchają nam na antenę. Karol, ciebie dawno nie było, więc już dawno o kotach nie było. Chociaż ja z kotami to na bakier, muszę przyznać, bo to raczej zwierzęta, z którymi się nie dogadujemy, ale może dlatego, że one chodzą swoją drogą, podobnie jak i zodiakalne raki. Kot to Garfield zwierzę leniwe, oznaczał się także narcyzmem i słabością do lasagne. Masz jakieś słabości kulinarne? Słuchaj, no tak. Podróżując po Europie, to jest taka słabość, do której trudno się przyznać, ale to jest smażony syr czeski. A, no ja miałem tak zimą z plackami ziemniaczanymi. To są te, nie, węgierskie, tak? Placki po węgiersku. Takie duże, z takim sosem, proszę pana. Ale to zostawmy. Proszę Państwa, jak to jest z tymi kotami? Czy one rzeczywiście chodzą swoimi drogami? Jakie Państwo zauważają cechy u swoich kotów? I czy człowiek może nawiązać choćby nitkę małą, cieniutką porozumienia z takim zwierzęciem? Dwie dwójki, siedem trójek. Każdy ma dzisiaj swojego kota, podobnie jak i trójka, proszę Państwa, ale my dzisiaj przyjrzymy się również filmowi pewnemu, Tima Burtona. 34 lata temu odbyła się premiera czego? Jak Państwo myślą, nie kota, ale nietoperza. Tak jest. Batman to jeden z superbohaterów uniwersum Marvela i o nim dzisiaj również powiemy w programie. Na zegarze 14 minut po godzinie 6. 18 minut po godzinie 6. Co na liście? Najnowsze notowanie w piątek, proszę Państwa. To posłuchajmy. Tomasz Miara opowie o szczegółach. Lista przebojów trójki. Za nami jest 63. wydanie Listy Przebojów Trójki. Ono nie ma już żadnych tajemnic. Mogą Państwo sprawdzić, co i jak poukładało się ostatnio. Wystarczy, że odwiedzą Państwo naszą internetową stronę. Tam czeka na Państwa 30 piosenek z zestawienia i 3 propozycje, czyli piosenki, które mają tydzień na to, żeby znaleźć się w kolejnym notowaniu. Te propozycje to Dominik Dudek i piosenka Idę. Anita Lipnicka w dniu swoich urodzin opublikowała zupełnie nową piosenkę zapowiadającą jej album, to Amsterdam. Wraca też po latach Alice Cooper utworem I'm Alice. Te 3 propozycje czekają na Państwa głosy, zresztą pozostałe piosenki z zestawienia też liczą na Państwa poparcie. lpt.polskieradio.pl albo nasza aplikacja, w ten sposób mogą Państwo głosować do piątku, do godziny 12, bo w piątek od 19, 64. wydanie listy. Lista przebojów trójki. Nie pozostaje nam nic innego, jak zastosować się do propozycji Tomka. Aplikacja Trójki bądź strona trójkapolskieradio.pl i głosujemy. Notowanie już w piątek po 19. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość bram? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Mówisz do mnie, chcę tych wspomnieć, chciałabyś tak żyć, tak jakby miało nie być już. Zaczyna się dziś. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Trójka.

Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas sprawdzić sytuację na polskich drogach o poranku. Monika Gniewaszewska dzisiaj z Polskiego Radia Kierowców z nami i z Państwem. Moniko, dzień dobry. Dokładnie tak, dzień dobry. I jaki raport? No nie najgorzej jeszcze, chociaż to wczesna pora, więc no wszystko może się zdarzyć i oby tak nie było, oby te drogi zostały przejezdne. Chociaż mamy informacje od drogowców o kłopotach z przejazdem na S8 w Wielkopolsce na 109 kilometrze. To między węzłami Wieruszów Kępno w stronę Wrocławia. Kierowcy mają dostępny do przejazdu tylko jeden pas. Po tym, jak zderzyły się tutaj dwa auta ciężarowe, przewidują, że utrudnienia i praca służb potrwa na tym odcinku S8 na wysokości Teklinowa w stronę Wrocławia około 2 godzin. No i ostrzegamy Was, drodzy kierowcy, przed mgłami, bo te są i utrudniają jazdę między innymi na Mazowszu, ale też na Lubelszczyźnie, na ziemi łódzkiej, w Świętokrzyskiem, a także na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. A więc ograniczona widzialność miejscami może występować cały czas, choć z biegiem dnia oczywiście to się będzie zmieniać i wyglądać zacznie słońce. Natomiast zanim to się stanie, to też apelujemy o włączanie świateł mijania, a nie tych dziennych, bo jeśli jedziemy na dziennych, no to niestety może nas nie być widać dostatecznie dobrze. Radio Nawigator Trójki. To Monika Gniewaszewska, która powróci do nas za godzinę, a w Trójce czas na serwis. Informacje ma dla Państwa Karolina Kozińska. Pierwsze w Polsce Forum Ochrony Zdrowia rusza dziś w Wąsowie koło Poznania. W konferencji weźmie udział ponad 600 gości z całej Europy, w tym przedstawiciele rządu, instytucji międzynarodowych oraz eksperci ochrony zdrowia. Podczas forum zaplanowano spotkanie z dyrektorami szpitali i ZOZ-ów. Rozmowy będą dotyczyć głównie kwestii finansowych, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. W ujęciu rocznym te zmiany, które wprowadzimy, to kosztują prawie 15 miliardów złotych, więc to są potężne pieniądze. Forum odbywa się pod hasłem jakość, dostępność, etyka, europejski wymiar zdrowia. Prezydent Joe Biden sprzeciwił się uproszczonej procedurze członkostwa Ukrainy w NATO. Jak powiedział amerykański przywódca, Ukraina musi spełnić warunki członkostwa sojuszu. Zapytany o powody takiego stanowiska stwierdził, że Ukraina obowiązują te same standardy co innych członków paktu. Wyraził jednak przekonanie, że Ukraina spełni warunki i wejdzie do sojuszu. W okupowanym przez Rosjan Mariupolu wzrosła śmiertelność wśród ludności cywilnej. Wskaźniki są trzykrotnie wyższe niż podczas epidemii COVID-19. Przyczyną jest przestawienie systemu ochrony zdrowia na potrzeby rosyjskiej armii. W dodatku osobom, które nie przyjęły rosyjskiego paszportu, odmawia się opieki medycznej. Okupanci zabraniają pracownikom medycznym leczenia takich osób. W Moskwie rozpocznie się dziś kolejny proces Aleksieja Nawalnego, oskarżonego tym razem o ekstremizm. Chodzi o utworzenie przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją, za co grozi 10 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Aktualnie, przypomnijmy, Nawalny odsiaduje wyrok 9 lat więzienia. Pełen serwis o 7. Sponsorem audycji jest Orlen. Informacje do studia sportowe przynosi Robert Grzędowski. Dzień dobry. Robicie. Dzień dobry. Były emocje, ale finał przegrany. Szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce drugi rok z rzędu przegrali decydujący mecz Ligi Mistrzów w niemieckiej Kolonii. Po trofeum sięgnął wczoraj niemiecki SC Magdeburg. Było 30-29 po dogrywce. Na parkiecie dwoił się i troił kapitan kieleckiego zespołu Aleks Dujszebajew. Rzucił 8 bramek, ale to nie wystarczyło. Naprawdę bardzo ciężko, bardzo trudno. Tak samo jak przegraliśmy jedną bramką, mogliśmy i wygrać. Nie wykorzystaliśmy chyba takie 100% sytuacje. Oni cały sezon też grali niesamowite, ale my mieliśmy nasze możliwości, nasze sytuacje. Nie wykorzystaliśmy i tyle. Oczywiście gratulacje. Mówił Aleks Dujszebajew. Posłuchajmy też jego ojca, trenera Barlinka Industrii Kielce, Tałanta Dujszebajewa. Каждый видел, что было. Тен через той хиба, через там 15-20 минут теж не пошел нам на рынке, выигрывали мы двойком, потом начали мы перегревать. Ну окей, еще раз не жалуем, молчимы и до зобачения на следующий рок. Wczoraj w Kolonii doszło też do tragedii. W czasie meczu zasłabł kielecki dziennikarz Paweł Kotwica. Jego życia nie udało się uratować. Miał 51 lat. Reprezentacja Hiszpanii najlepszą drużyną piłkarskiej Ligi Narodów. We wczorajszym finale w Rotterdamie Hiszpanie zmierzyli się z Chorwatami. Regulaminowy czas meczu i dogrywka nie przyniosły bramek, więc o wszystkim zdecydowała seria rzutów karnych. Hiszpania wygrała w niej 5-4. Wcześniej w spotkaniu o trzecie miejsce Włosi pokonali w Enschede reprezentację gospodarzy turnieju finałowego Holendrów 3-2. Kolejne holenderskie zwycięstwo odnotowujemy za to w Formule 1. Max Verstappen z Red Bulla wygrał Grand Prix Kanady na torze w Montrealu. Prowadził od początku do końca wyścigu. Za jego plecami trochę walki o dalsze pozycje. Drugie miejsce zajął ostatecznie Fernando Alonso z Astona Martina, a trzeci był Lewis Hamilton w Mercedesie. Verstappen umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej sezonu, a kolejny wyścig Grand Prix Austrii 2 lipca. Sponsorem audycji był Orlen. W całym kraju więcej słońca, po południu miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu również burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 21-25 stopni na wschodzie, około 26 na północy, do 29 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby z różnych kierunków. Trójka. Program trzeci. Mamy dzień kota Garfielda. Więc ja może zacznę od kotów, których nie lubi pan chyba Karol, prawda? No to powiem, że jest w błędzie, ponieważ dzisiaj ze świąt nietypowych jest dzień leniwych spacerów. Ja uwielbiałam swego kota, miał na imię Ufik, więc był nieziemski, znaleziony w nieziemskich okolicznościach przyrody, natury i ludzkiej bezmyślności i był ze mną 16 lat. I powiem, że tyle, co mnie dał ten kot, czego mnie nauczył, to żadne uniwersytety w ogóle nie umywają się do tego. Karolu, proszę się otworzyć. Pani Krystyno, otwieram się. Bardzo dziękuję za pani komentarz. No to jeszcze raz muszę refleksyjnie podejść do tej sprawy, przemyśleć te koty, bo podała pani kilka dobrych argumentów. A może to jest tak, że ty uważasz, że tobie już nic nie brakuje i koniec. A nie, no skądże, jak mógłbym tak myśleć? Nie, chociaż jestem absolutnie szczęśliwy, ale a propos kotów, proszę państwa, nie wiem, czy posiadacze potwierdzą to. One podobno przenoszą taką bakterię, a daj mi dokończyć, taką bakterię, która jak przechodzi na ludzi, to każe się opiekować kotami. Nie wiem, czy to jest miejska legenda, czy właśnie to prawda. Ja już chciałem na etapie słowa posiadacze się wtrącić, bo to podobno nie my, tylko koty posiadają nas. Aha. 24 czyli... do 7. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. Nie dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj źle bagies, daj ciepły kot. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Pora na trójkę. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Pięknie o poranku wyśpiewał Rockset. 17 minut i będzie godzina 7. Słuchają Państwo porannej Pory na Trójkę. Proszę Państwa, zaglądamy na portale Polskiego Radia. W gdańskiej stoczni remontowej powstał największy na świecie statek do układania światłowodowych kabli komunikacyjnych. W tym tygodniu oficjalnie wprowadzony do eksploatacji. W celu pełnienia obecnej funkcji jednostka została w polskiej stoczni przebudowana i wyposażona. Podmorskie kable światłowodowe układane przez takie statki odpowiadają za przytłaczającą większość międzykontynentalnego ruchu internetowego i telefonicznego. W jednym rejsie, uwaga, jednostka może ułożyć kabel światłowodowy na dystansie aż 15 tysięcy kilometrów. Piękna sprawa. Do Portugalii dzisiaj sprawdzałem, jeżeli jechalibyśmy samochodem, to ponad 3,5 tysiąca, zdaje się, jest kilometrów.